Naam, ama kwa kweli katika swala hili mimi niliona mashekhe wengi wameweza kuweka nasaha zao ala talabati ilmi inda ikhtilafi ulama. Endapo kutapokuwa kuna ikhtilafu na zuhuri, basi mashekhe wengi akiwemo Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadii rahimahullah, Al-Albani rahimahullah, Ibn Uthaymeen wa ghayruhu, wasema kwamba ni yani talabati ilmi alayhim as-sukut, wao wanalazimiana na kunyamaza pale ambapo panapotokea ikhtilaf baina mwanazuoni huyu na mwanazuoni huyu. Kwa hiyo kunyamaza kwao ndipo kutakuwa kumejenga heshima ya wanazuoni huyu kwa upande huyu na mwanazuoni kwa upande huyu. Na wakaeleza kwamba hala hala kwamba wanafunzi wasijiingize katika fitna ya aina yoyote, ikiwemo suala la ikhtilaf, pengine shekhe huyu katoa msimamo huu na mwingine katoa msimamo mwingine. Kwa talabatul ilm hawatakiwi wabebe bendera, wao ndio wasemaji zaidi ya mashekhe zao. Kwa hivyo hii itakuwa amegeuka mtu yule ile tunasema ile adabu, kwa sababu katika usomaji kuna adabu za mwanafunzi. Sasa pengine mwanzo ni kwamba mwanafunzi awe katika ile hali kwamba hapa shekhe huyu ambaye kasema hivi na mwingine kasema hivi, kwa hiyo mimi alai nyamaze, msimsemee huyu wala msimsemee huyu. Hii ndiyo itakuwa dawa nzuri kabisa, au katika nasaha nzuri ambazo maulamaa wengi wamezielezea. Na ukimwona mwanafunzi au grupu la wanafunzi wamekwenda kuchukua msimamo wa shekhe wao, na ikawa ni hoja kutaka kumdhalilisha shekhe mwingine, basi hiyo kwamba wanafunzi hao ni fashila. Tukisema fashila, yani kwa maana wamekuwa failure, kwamba hawako wamekosa sifa za wanafunzi, bali watakuwa tu wanasoma kwa bahana kusoma, lakini kwamba hawa wamebeba au wameikosa ile sifa kwamba hawa ni wanafunzi. Kwa hiyo wingi wa wanafunzi kama mfano hivi, huu ni wingi, lakini wingi huu utategemea ni namna gani wanafunzi watakokuwa wamepata adabu za elimu. Inawezekana ikawa kuna wanafunzi 100 lakini watano tu ndio ambao watofaidika na elimu. Kwa nini? Kwa sababu wamebeba adabu za elimu. Yeye akiona hapa kuna kitilafu shekhe huko sababu yeye ananyamaza kimya, hawi mgopo kwaje, hawi akawa ataajisia shekhe mwingine akusema ajua kwamba hapa bwana shekhe huyu katelea kutokana na dini hizi ya atachukua anyamaza kimya. Kutasema kwamba nasaha zetu inapotokea mitazamo kama hiyo, adabu za mwanafunzi, basi awe ni mtu mwenye kunyamaza kimya zinapotokea ikhtilafu au fitna inapojitokeza. Allahu alam, awa ndiyo mjuzi zaidi. Naam, ama mtu kusimama katika almanabir, yani katika mimbar, na kuweza kutukana mashehe ni jambo ambalo litakuwa ni baya zaidi. Isipokuwa alimu ametuelekeza ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatastahiki kusema kwa mwanazuoni mwingine, yaani mwanazuoni akasema mwanazuoni mwingine, ni pale ambapo atapokuwa mwanazuoni huyo tayari imeshadhihirika kwake masala ya al-ihtiraf. Al-ihtiraf kwa maana mtu ametoka katika njia kisawasawa na amekuwa katika njia iliyokuwa ya bidaa, njia ya shirki na njia nyinginezo. Na kwa nini nasema? Wanasema ni kutoa tahadhari, kutahadharisha watu, umma, kwamba jamani, mtu fulani ambaye ni shekhe fulani, huyu msimamo wake uko kadha na kadhiani, huyu ni mtu wa bila, huyu ni mtu wa hivi. Kwa watu wanapata tahadhari, wanajua kwamba kumbe shekhe yule amepinda katika kiasi hicho, kwa hivyo tusiende tukachukua elimu kwake. Hiyo inajuzu kwamba ikiwa kwa kujili ya kuwatahadharisha umma, basi inajuzu kumsema shekhe mbele ya mimbara, ukamsema mwingine kwamba jamani, fulani huyo ni mtu mshirikina, anachinja mibuzi, kwa hivyo hivi na hivi na hivi, na kwa dalili zote. Lakini pasipo na sababu kama hizo, ikawa mjerad tu mtu anataka kujikweza, sasa atajikwezaje? Atajikweza kwa kumkanyaga mwingine, ama hapo ataingia katika makosa yani ile aonekane kwamba yeye ndo yeye. Kwa hivyo ili aonekane yeye, basi amkonde mwingine, hilo kosa. Lakini ikiwa ni haki haisema kwa haki kwamba Kiislamu ni mtu wa bid'a, eh, na kweli kaonekana katika maulidi na kweli katika hikma hii, eh, basi hapo ni kwamba hakuna ubaya wa aina yote. Allahu aalam, Allah ni mjuzi zaidi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.